إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من عذاب النار ndugu zangu katika iman hii khutba ya leo itabeba maudhui inayotaallaq inayohusiana na kuheshimu kiapo cha Allah tabaraka wa taala kuheshimu kiapo cha Allah tabaraka wa taala tari iliyo nyuma ya hilo kwa yule ambaye haheshimu kiapo cha Allah tabaraka wa taala watu wanaapa kila kukicha lakini waapaji wapo katika hao wa kweli na wapo miongoni mwao hawajali nafasi ya jina la Allah tabaraka wa taala kiapo kinapelekea mtu apewe haki hapa duniani kwa neno la Allah tabaraka wa taala kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu jinsi ilivyo walipohasimiana watu wawili wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam mmoja wa hadhara mauti Yaman na mwingine katika ukoo wa Al-Kindi Mhadhrami akafika kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ya Rasulullah ewe mtume wa Allah inna hadha qad ghalabani ala ardi li kanat li abi hadithi ipo katika sahihi Muslim anasema ewe mtume wa Allah hakika huyu Al-Kindi amenidhulumu ardhi yangu ilikuwa ya baba katika zama za jahiliya amenidhulumu anaitumia huyu kwa dhulma Al-Kindi akasema hapana ardhi hiyo anayoitaja kwamba nimemdhulumu si kweli hiya ardhi fi yadi azra'uha hiyo ardhi ni yangu tena naimiliki mimi na mimi ndiye ninayelima pale walaisa lahu fiha haqqun hana haki yoyote huyu mtu huyu anayeleta madai haya mbele yako ewe Rasulullah hana haki na hiyo ardhi ardhi ni yangu hapa tayari husuma imeshazaliwa huyu anasema kitu ni chake na ameirithi kutoka kwa wazazi wazee waliotangulia ni ardhi yao. Al-Kindi anasema hapana, hii ni yangu na ipo katika mikono yangu na mimi ndiye ninayelima. Yaani katika utaratibu wa kisheria, hii hadithi pia imetoa mwongozo huo. Yule ambaye kitu kipo katika mkono wake yeye, kitu kipo katika mkono wake yeye, inazingatiwa mkienda katika uhasama mkagombana, wewe unadai ni chako. Yule ambaye kitu kipo kwake yeye, inazingatiwa ndio mwenye haki, kwa sababu kipo kwake. Kwa hiyo ili kitoke kwake yeye, wewe unahitajika sasa utoe vielelezo. Na ndio hili ambalo lililojiri katika hadithi hii. Al-Kindi anasema ardhi ni yangu, fiyadi, ipo katika mkono wangu mimi, kwa maana mimi ndo namiliki. Azra'uha, mimi ndiye ninayelima ardhi ile. Falaisa lahu fiha haqqun, huyu hana haki yoyote katika ardhi ile pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamgeukia huyu Al-Hadhrami akamuuliza, alaka bayina, unao ushahidi wa kupelekea sasa ardhi tuitoe kwenye mikono ya huyu tuirudishe kwako wewe, unao ushahidi? Qala la, akasema mimi ushahidi sina. Mtume akamwambia, falaka yaminuhu, unachomiliki kilichobaki sasa hivi, muda wa kuwa ushahidi huna, kilichobaki huyo aape. Akishaapa tayari ni yake, ardhi sio yako, ni ya huyu huyu anayelima. Kilichobaki ili tu kuisaini, kuithibitisha na kwamba ni yako rasmi, kwa huyu Al-Kindi amebakiwa na kuapa tu basi. Huyu Al-Hadhrami akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ar-rajula, hakika huyu mtu fajirun, huyu ni muovu, la yubali ala ma halafa alayhi, wala hajali anaapa nini na anataka kujihalalishia nini. Huyu kuapa hataogopa huyu, wala yatawarra'u min shay'in, wala hana hofu yoyote huyu hapa, ataapa huyu. Mtume akamwambia, laisa laka illa dhalika, hakuna kilichobaki unachomiliki wewe zaidi ya kiapo chake, basi aape basi, wewe tena huna kauli. Angalia kiapo hicho kinavyopelekea huyu mtu amilikishwe kidunia. Kama kuna lililojificha mbele ya Allah, Allah atalifumua sasa. Lakini kwa duniani haki atapewa yule ambaye vithibitisho, vielelezo, ushahidi unao, basi haki itarudi kwako. Huna, huyu ndo mwenyewe, ila atamalizia kwa kiapo. Basi akishaapa, wewe ondoka, wewe mshtakie Allah tabaraka wa taala, ima akuletee hapa duniani mbadala au amsubirishe mpaka siku ya kiapo. Ndio anamwambia huyu ataapa, Mtume anamwambia wewe huna zaidi ya kiapo chake. Basi huyu akawa tayari kuapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaonya kama kawaida yake katika maeneo ya viapo, anatanguliza tahadhari. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yamini sabrin yaqtati'u biha haqqa mri'in muslimin wa huwa alayhi fajirun laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban. Riwaya nyingine, wa huwa anhu mu'ridun, yule ambaye anaonya hapa Mtume, usije kukimbilia kuapa ili upate kujihalalishia. Kuna hatari imejificha hapa, kama wewe huna haki nayo, unajua hilo. Akampa haya maneno ambayo yanaendelea mpaka kiyama, sisi tuyaelewe hivi. Mtume anasema, man halafa ala yamini sabrin, yule ambaye atakaye apa kiapo ambacho cha kufunga moyo wake, kwa maana na apa hasa ndio hivyo hivyo, kinaitwa pia yaminul ghamus, kiapo ambacho kama ni cha uongo manake kinakutia motoni moja kwa moja. Hiki hapa kinakutia motoni. Yaktati biha haqqa mri'in muslimin, anaapa ili ajahalalishie haki ya mtu muislamu mwenzie amdhulumu, wa huwa fiha fajir, hali ya kuwa yeye anaapa ni muongo. Basi mtume anatoa kauli, laqiyallahu alayhi laqiyallahu, basi yeye atakutana na Allah tabaraka wa taala, wa huwa alayhi ghadban, hali ya kuwa Allah amemkasirikia mtu huyo. Inaweza kuwa mtu asiangalie uzito wa Allah kukasirikiwa, ikawa haelewi. Yani kukasirikiwa na Allah ndiko ambako kunawafanya utawafanya Nabii Nuhu, Nabii Ibrahim, Nabii Musa, Nabii Isa, wote siku ya hukumu washindwa hata kusema lolote mbele ya Allah tabaraka wa taala kwa ajili ya kuombea umma, kwa sababu wanasema inna Allah ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab mithlahu qat, Allah leo siku hii ameghadhibika haijawahi kutokea na wala haitowahi kutokea, ghadhabu za leo alizonazo Allah tabaraka wa taala. Mpaka manabii kila mmoja nafsi nafsi, mimi naomba Allah ihurumie nafsi yangu, kila mmoja. Sasa wewe, hawa manabii ni watu ambao Allah amewahakikishia usalama wao siku ya kiyama. Sasa wewe unakutana naye umebeba majanga na madhambi na mizito kama haya, walio salama bado hawajielewi hatima yao, wewe unafika umelichezea sasa lile jina la Allah lile ambalo umeonywa duniani ukalichezea, tena kwa dhulma na ukapewa. Hiyo siku daraja ya unabii huna, wala ya tabi'i tabi'i huna, wala ya tabi'i huna, wala ya sahaba huna. Yani wewe ni mtu tu ambaye upo huku muda wako umezaliwa katika asili ya Adam, ndio unaitwa binadamu. Unakutana na Allah umemchezea jina lake lile, kiapo chake ukakichezea, ukaapa na watu wakakupa hiyo hapo. Mtume ametoa hayo maneno, laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban. Riwaya nyingine, wa huwa anhu mu'ridun, hali ya kuwa Allah anampuuza huyo mtu, yani wala hajali anaangukia ubavu gani wala bega gani wala kichwa wala miguu katika jahannam, watajua mwenyewe huko. Dhulma hiyo, tena umechezea jina la Allah tabaraka wa taala, hana huruma na wewe. Tuzihurumie nafsi zetu, Allah tuhurumie. Ikashuka aya kama riwaya ilivyoendelea, fanazalat, ikashuka aya ya Allah ikaja kutilia nguvu haya maneno, innal ladhina, hakika wale ambao, yashtaruna biahadillahi wa aimanihim thamanan qalila, wale ambao wanaobadilisha hadhi ile ya viapo vya Allah na ahadi zile ambazo wamezitoa kwa Allah wakabadilisha kwa thamani ndogo ya dunia, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, watu hao huko akhira hawana fungu lao la kheri, hawana jema, hawana kheri ambayo itakayowafaa, atawaadhibu tu Allah tabaraka wa taala. Wala yukallimuhumullahu yawma alqiyama, na wala Allah hatawasemesha siku ya kiyama kwa heri yoyote. Wala yuzakihim, na wala hatawatakasa madogo na makubwa katika matendo yao yote, Allah anayarundika katika mizani yao. Wala huma adhabun alim, na watapata adhabu kali sana siku ya kiyama, kuchezea kiapo cha Allah tabaraka wa taala. Kiapo ni kitu kizito. Allah atujalie salamu. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimwambia Abdurrahman ibn Samra, kama ilivyokuja hadithi katika Sahih Bukhari na Muslim, anamwambia ya Abdurrahman ibn Samura la tas'al al-imara, alimuonya mambo mawili. Kwanza anakuonya usiombe kuwa kiongozi, fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha, ukiomba uwe kiongozi kwa wewe kwamba unataka uwe kiongozi, Allah atakuacha wewe na akili zako na uwezo wako, Allah hatakupa msaada wake. Wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alayha, na kama utapewa uwe kiongozi bila wewe kuomba, basi Allah atakuhurumia na atakusaidia. Unaogopa dhima yake, basi Allah atakusaidia. Anaona mja wangu ananiogopa mimi, dhima iliyopo katika hili Allah atakusaidia. Hili ni la kwanza alilomwambia Abdurrahman ibn Samura katika hadithi ambayo naisoma. La pili akamwambia hili ambalo ndio maudhui yetu, akamwambia wa idha alafta ala yaminin, utakapoapa wewe, umeapa kwa kiapo cha Allah tabaraka wa taala, faraaita, ukaona ghairaha khairan minha, kwamba lingine kinyume chake ni bora kuliko lile uliloapa, kwamba mimi wallahi nitafanya hili, hali ya kuwa hilo unaloapia kulifanya si jambo zuri. Kama mtu kusema wallahi mimi sitokusalimia mpaka naingia kaburini, wallahi mimi sitokusaidia mpaka naingia kaburini, wallahi mguu wangu huu hautokanyaga katika nyumba yako mpaka naingia kaburini. Je, ndio inavyopendwa na sheria? Ikaonekana kwamba sheria haipendi hilo. Faraaita ghairaha khairan minha, ukaona kwamba lilo kinyume na hili ulilo hapa ndio bora kuliko hili ambalo wewe umeapia. Tayari jina la Allah umelichezea. Allah akatoa mwongozo kwa watu ambao wana viapo vya mtindo huo, na Mtume akasema fakafiri an yamini faati alladhi huwa khairun, lifanya lile ambalo lililo bora, kwamba kulifanya hilo ni jambo zuri. Wakafiri an yamini, utoe kafara ya kiapo chako, kwa sababu umeshaligusa jina la Allah tabaraka wa taala. Kitendo cha kugusa jina la Allah tabaraka wa taala na umelifungamanisha na moyo wako, wallahi kwa dhati ya moyo, na unayemwambia akakuamini hivyo, basi ukienda kinyume nalo kwa sababu ndilo lilo bora, ni lazima huku urekebishe kwanza. Jina la Allah litaniwi, kafara yake akaielekeza Allah, akatoa mwongozo katika aya 89 ya sura ya 5 suratul Maida, aliposema la yuakhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, Allah tabaraka wa taala hatakuadhibuni kwa viapo vyenu vile vya upuuzi. Viapo vilivyotajwa mwanzo wa aya ni viapo vya upuuzi, ni vile ambavyo mtu anapenda kuapa. Anaweza kunywa supu akasema wallahi supu tamu, anaweza yani lile viapo ambavyo vimezoeleka zoeleka tu vya kuongelea, wallahi kanzu nzuri hii, wallahi huyu bwana vile, Allah anasema hilo hivyo viapo hivyo, Allah hana kesi na nyinyi. Walakin, lakini yuakhidhukum bima aqaitumul aymana, vile viapo ambavyo mmevitia moyoni mkadhamiria mkathibitisha jambo kwa jina la Allah, hivyo hatokuacheni, hivyo Allah hatokuacheni. Allah akasema fakaffaratuhu, kafara ya viapo hivyo, na kafara iliyotajwa hapa ni viapo vile ambavyo vya kuahidi jambo ambalo si zuri, bali zuri ni lile unaloliacha. Toa kafara ufanye lilo zuri, lakini ile aina ya kwanza ya kujihalalishia haki ya mwingine, vile havina kafara. Rudisha haki ya watu, uombe msamaha kwa Allah tabaraka wa taala, uthibitishe mimi nilidanganya na nilitumia jina la Allah vibaya, ndio unavyorekebisha kule. Na hilo ni jambo zito kwa binadamu, hasa kadiri mtu anavyokuwa ni mpungufu wa imani. Hilo ni zito mpaka anafika wakati anasema basi motoni nitaingia tu, kuliko kurekebisha mambo haya. kwa udhaifu walionao binadamu, utokanao na uchache wa imani zao. Sasa utaratibu huu unaotolewa hapa ni kwa kile kiapo cha kwamba wallahi nitafanya au wallahi sitofanya, ndio Allah anatolea mwongozo. Akasema fakafaratuhu, kafara yake mnayotakiwa kuitekeleza ili ifutwe, it'amu asharati masakina, ni kulisha maskini kumi. Wewe umeapa kwa mtindo huo ukaona hapana, inabidi nifanye lile ambalo nilisema sitafanya, Allah anakuamuru maskini kumi, wakusanye maskini kumi wenye njaa sawa sawa, waandalie chakula wale mpaka washibe. Allah anaondoa hili. Au kiswatuhum, au uwape nguo maskini kumi. Waangalie hawa wanahitaji makanzu, wanahitaji nguo za kuwastiri, wanunulie nguo maskini kumi, kila mmoja kama wanachuoni wengine wanavyosema ya kumtosha katika swala yake, yani akivaa hiyo anaweza kuwa na swali, sio kama anaenda kununua vikofia vya 500 500 au 1000 sema nishawapa maskini 10 kofia 10, la, nguo ambayo akivaa anaweza akasimama ndani ya swala akaswali kwa kupitia nguo hiyo hiyo. Au tahariru raqaba, au mpe uhuru mtumwa. Faman lam yajid, ambaye hakupata mtumwa au cha kuwalisha au kuwapa kuvaa maskini kumi, fasiyamu thalathati ayyam, basi afunge siku tatu, afunge yeye siku tatu. Allah anasema dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum, hii ndiyo kafara ya viapo vyenu pale mtakapokuwa mmeapa. Yani Allah analipa hadhi jina lake, na yeye ndiye anayestahili hilo. Hiyo ndiyo kafara ya viapo vyenu idha halaftum, mtakapokuwa mmeapa. Viapo hivi vya aina ya pili tulivyoelezea, akaonya kwa kusema wahfadhu aimanakum, vilindeni viapo vyenu, msipende kuapa ovyo ovyo. Yani apeni palapo kwa kuna sababu na kuna umuhimu, kuna haja kubwa ya kuapa, tumia kiapo. Usipende kuapa hali ya kuwa kiapo kinaweza kugeuka kikawa ni balaa kwako. Allah akaonya wahfadhu aimanakum, haya ndio ambayo yanayotaalla na viapo. Watu wasichezee jina la Allah wakalitumia vibaya, wakaapa wajihalalishie, wakaapa wapate hiki. Haya sisi ni mashahidi kwa wakati tunaoishi huu, ni mambo ambayo yamekithiri, yamekuwa ni mengi. Mtu katika wakati ule alikuwa anaogopa kuapa, kitu kizito hawezi kukimbilia. Ni wachache ambao unawapata, lakini sasa hivi wanaoogopa viapo ndio wachache, wasioogopa viapo ndio wengi. Sheria ya Kiislamu inapelekea apewe yule aliyeapa hata kama kadanganya hapa duniani, anaachiwa Allah tabaraka wa taala. Na uogope kesi ya kuachiwa Allah. Allah atuafikishe tuwe ni wenye hofu kwa ajili ya Allah, atuafikishe kauli iliyo nzuri itakayokuwa ni sababu ya kupata mazuri mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.